reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zmiany w ustawach sądowych nie idą w złym kierunku, ale prezydent ma pewne zastrzeżenia, mówił w Trójce Krzysztof Łapiński. Na 10% podwyżki nie stać polskiej grupy górniczej, mówi wiceminister. Dziś gala wręczenia orłów polskich nagród filmowych. Zmiany w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym nie idą w złym kierunku, ale prezydent Andrzej Duda ma zastrzeżenia co do procedury odchodzenia sędziów sądów powszechnych na emeryturę, powiedział w Trójce szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łapiński. Dodał, że chodzi o sędziów, którzy chcieliby orzekać ponad wiek emerytalny. Jeśli chcieliby pracować, musieliby się zwracać o zgodę do prezydenta. Bo tam na razie jest tak zapisane, że od decyzji prezydenta byłoby pewne tryb, nazwijmy to odwoławczy czy quasi odwoławcza do Krajowej Rady Sądownictwa. No a jeśli już, to chyba taka procedura czy opinia Krajowej Rady Sądownictwa powinna być najpierw, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby od decyzji prezydenta w tej sprawie no jeszcze można było się czy odwoływać, czy byłaby to instancja, która w jakiś sposób może tą decyzję nie tyle zmienić, co wstrzymać i nakazywać prezydentowi ponowne rozpatrzenie. Krzysztof Łapiński przyznał, że prezydent niechętnie skłonił się do zmian w procedurze dotyczącej skargi nadzwyczajnej, czego domaga się Bruksela. Trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle zrezygnować ze skargi nadzwyczajnej, która została zapisana i została w tej ustawie, w tych ustawach uchwalona i jest. To pytanie, do jakiego aspektu, czy do jakich elementów tej skargi, czy do samej instytucji skargi nadzwyczajnej, czy może do jakichś tam kwestii szczegółowych zapisanych. Rozmówca Trójki dodał, że prezydent zaakceptował zmiany dotyczące wieku emerytalnego sędziów i kwestie przechodzenia ich w stan spoczynku. Uznał, że proponowane zmiany nie wypaczają reformy sądownictwa. Na żądane przez górników 10% podwyżki nie stać polskiej grupy górniczej, mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jak zaznaczył, realne są mniejsze podwyżki. My żeśmy w takich rozmowach wcześniejszych sugerowali, żebyśmy zatrzymali się na poziomie 5-6%. No i ponownie spróbowali się zastanowić pod koniec roku, kiedy będziemy mieć już większość kontraktów porozstrzyganych. Wiceminister chciałby natomiast, aby 14. pensja była gwarantowana. Żeby ona była rozpisana na miesiące. Tu dyskutujemy, czy ona ma być w całości, czy w części. W polskiej grupie górniczej dziś mają się odbyć rozmowy z górnikami o podwyżkach. W Warnie, w Bułgarii, szczyt Unia Europejska-Turcja. Na rozmowy z prezydentem Recepem Erdoğanem lecą przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, szef komisji Jean-Claude Juncker oraz premier Bułgarii, kierującej pracami wspólnoty Bojko Borisow. Szczyt odbywa się w okresie napiętych kontaktów Unii z Turcją. Mam świadomość, że nie będzie to łatwe spotkanie, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Unia negatywnie ocenia sytuację w tym kraju, a wzajemne relacje pogorszyły się po nieudanym zamachu stanu w lipcu 2016 roku, po którym nastąpiły masowe aresztowania i czystki. Do tego dochodzą jeszcze działania Turcji i niedawne prowokacje na wodach terytorialnych Cypru, dodał szef komisji Jean-Claude Juncker. Mam więc w związku z tym spotkaniem mieszane uczucia. Główne źródła konfliktów między Turcją i Unią przybierają na sile. Ale Unia, choć krytycznie ocenia sytuację w Turcji, to jest skazana na współpracę z nią. Umowa Ankary z Brukselą sprzed 2 lat pozwoliła zatrzymać falę migracyjną do Europy. W zamian za zamknięcie granic Unia obiecała Turcji finansową pomoc w najbliższych latach, 6 miliardów euro i zniesienie wiz dla obywateli tego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem w Teatrze Polskim gala wręczenia orłów polskich nagród filmowych. Najwięcej nominacji otrzymał reżyser Cichej Nocy za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii odkrycie roku. Piotr Domalewski mówi, że już nominacje są dla niego wyróżnieniem. To jest jakiś rodzaj przyjęcia w grono filmowców polskich, co jest nobilitujące, ponieważ w tym gronie zasiadają ludzie, którzy jeszcze przed chwilą byli moimi mentorami albo profesorami na studiach, albo po prostu ludźmi, których oglądałem w telewizji i byli w jakimś świecie nieosiągalnym dla mnie. Magdalena Boczarska nominowana jest za rolę Michaliny Wisłockiej w Sztuce kochania. To chyba takie najważniejsze wyróżnienie, jakie aktor może otrzymać w Polsce, więc jest to oczywiście ogromny zaszczyt. Sama nominacja jest już bardzo dużym zaszczytem, bo to grono jest bardzo wąskie w przypadku mojej kategorii. Nagrody nie są najważniejsze, ale każdy z nas, aktorów, artystów, jest odrobinę próżny i każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu takiego potwierdzenia, że droga, którą idziemy, jest słuszna, bo często bazujemy na własnej intuicji, na wyborach, które nie zawsze są łatwe. Orła za osiągnięcia życia odbierze aktor, reżyser i wykładowca Jerzy Sztur. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Kibicom skoków tego nigdy za wiele. Kamil Stok przechodzi do historii. Polak został najstarszym zdobywcą Pucharu Świata. Jeszcze nigdy wcześniej skoczek, który wywalczył kryształową kulę, nie miał skończonych 30 lat. Stok w Planicy, mimo że już nic nie musiał, wygrał 2 ostatnie konkursy tego sezonu i na tron wrócił po 4 latach przerwy. Na pewno jestem już teraz innym zawodnikiem, bardziej dojrzałym, starszym. Też ciężko musiałem na to harować, ale wtedy też było ciężko. Też nikt tego mi nie dał za darmo. Kamil w tym sezonie wygrał m.in. 9 konkursów Pucharu Świata. Zdobył 3 w życiu złoto Igrzysk Olimpijskich indywidualnie, a także z drużyną. W Pjongczangu wywalczył brązowy medal. Do tego dołożył wicemistrzostwo świata w lotach i brązowy medal w drużynie, a także wygraną w turnieju 4 skoczni. Planica, Kuba Niziński. Po skokach piłka i zaskakująca informacja, jaką podaje niemiecki magazyn Kicker. Thomas Tuchel nie zostanie trenerem Bayernu Monachium, a media w Niemczech były tego prawie pewne. Prawie znów robi różnicę. Tuchel ma poprowadzić od nowego sezonu Arsenal Londyn. Teraz koszykówka, ta najlepsza zza oceanu. Marcin Gortat nie zaliczy tego meczu do udanych, rzucił tylko 4 punkty w przegranym przez Washington Wizards 97-101 spotkaniu przeciwko New York Knicks w lidze NBA, rzecz jasna. Zostajemy w Stanach i przenosimy się na Florydę. Dziś wieczorem Agnieszka Radwańska zagra tu o ćwierćfinał prestiżowego turnieju w Miami. Zagra podbudowana zwycięstwem z liderką światowego rankingu, Rumunką Simoną Halep. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie i jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Więc cóż, no ale mogę się tutaj pocieszyć jeden dzień, dwa, góra, potem powrót na kort. Gram od początku tutaj, wcale nie będzie nic łatwiej. Ale na pewno to, że tutaj gram coraz lepiej się czuję, to na pewno też poprawia humor. Rywalką Polki będzie Białorusinka Wiktoria Azarenka i to spotkanie nie rozpocznie się wcześniej niż o 21 naszego czasu. Jeszcze lekka atletyka i trzecie miejsce Konrada Bukowieckiego w konkursie pchnięcia kulą na mitingu w Auckland w Nowej Zelandii. Polak uzyskał odległość 20 metrów i 75 centymetrów. Prawie 2 metry dalej zamachnął się zwycięzca, Nowozelandczyk Thomas Walsh. Jego wynik to niebotyczne 22 metry i 67 centymetrów. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejny serwis zapraszam tuż po 17 w imieniu Mateusza Fusiarza. Poniedziałek pogodny, choć od północnego zachodu nadciąga coraz więcej chmur, gdzieniegdzie niewielki deszcz, a w Sudetach może spaść śnieg. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 7 do 10 stopni z wyjątkiem Wybrzeża i Podhala, gdzie będzie nieco chłodniej od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując urządzenie Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core i5 z klawiaturą w zestawie za 3599 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując wąską i cichą zmywarkę do zabudowy Bosch zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki Samsung, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9,5 minuty po 9. Do południa. Simply Irresistible to był Robert Palmer na początek naszego spotkania i już 14 minut po 9. Słońce cudowne za oknem, na Śnieżce minus 9 i też słońce się przebija. Dziękuję za pierwsze listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, to tak, to my, załoga dopołudniowa. A co dzisiaj w naszym programie? Właściwie same stałe pozycje. Informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert i jego gość już za kwadrans. Płyta tygodnia, Jack White, Boarding House Ridge. To tuż po godzinie 10, a potem przewodnik fantastyczny o książce Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa. Fajny film. Rozmowa z Piotrem Stasikiem, autorem nominowanego do polskich nagród filmowych dokumentu 21 razy Nowy Jork. To przed godziną 11. Po 11 jak zwykle piosenka dnia, Fisze Madę Tworzywo, instrukcja obsługi człowieka o tym, jak dziecko z profesorskiej rodziny wybrało wolność i twórczość artystyczną. Opowie Grażyna Dobroń. No i lektura w Trójce, Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu, zapiski z lat 1967-68. Tak to wygląda do południa. Już skopany w słońcu. Dziękuję panie Kubo. No a teraz Katarzyna Grochic. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już, zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Kochanie, nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już, zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Katarzyna Groń jest to z naszej płyty tygodnia ubiegłego. Nowa płyta, nowy tydzień, nowa płyta tygodnia, Jack White. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Julka, znaczy Julia Pietrucha, a potem Pretenders. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. That if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Getting shorter now that you've been so cold. And now the flame's so sharp and we see it clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candlelight's on pass, this cigarette will be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, Autopromocja. W tym roku po raz pierwszy obchodziła żydowski sądny dzień, Jom Kippur. Pościła razem z matką. Tak jakoś. 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają Marka Nowakowskiego w Trójce. Wtedy on właśnie zauważył, że jego dziewczyna ma na szyi zawieszoną gwiazdę Dawida, wyciętą z twardej blachy. Zrozumiał ten post w Jom Kippur. Muzyka. Radek Łukasiewicz. Zapraszamy. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Przecież wiem. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. I ja też tam będę. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to, powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory rzymskie aż 46% taniej. 2,69 za opakowanie 500 gramów. A soczyste pomarańcze deserowe 2,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399, iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jakbyśmy poczekali 15 sekund, byłoby punktualnie 9.30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Informator ekonomiczny. No i teraz jest dokładnie 9.30. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekiet. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to mnie pan zaskoczył, panie redaktorze. Zaglądam na pierwszą stronę Rzeczpospolitej i czytam, jak pan tam donosi na obecny rząd. Pisze pan o fuszerce w vacie. O co chodzi? Fuszerka to słowo takie często występujące przy robotach budowlanych. Jak tak. Ktoś coś nie dopatrzy, źle zrobi, a potem ten tynk odpada, to okna się nie trzymają i tak dalej. Może nie zawsze to oznacza zawalenie się budynku. Nie, ale tak bywa irytujące. Podobnie tutaj no, ta wada legislacyjna, którą wykryliśmy, może nie rozwali nam całego sektora budowlanego, ale spowoduje trochę chaosu. No i co to za wada? Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanej podzielonej płatności. W sumie ciekawy pomysł zapobiegający oszustwom VAT-owskim. Otóż ta część netto z faktury trafia do firmy, a ta część VAT-owska trafia na specjalne konto. Wydzielone konto. Nie do ruszenia. No, nie do ruszenia, właściwie tylko do rozliczeń z fiskusem. Pomysł lepszy, gorszy, ale jakiś tam sens ma. No i fajnie. Natomiast w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, typu budowa autostrady, wieżowca, tunelu, metra i tak dalej, zwykle robi to konsorcjum firm. I lider konsorcjum ma swoje konto takie powiernicze, wydzielone, znaczy takie, na którym nie ma, nie są to jego pieniądze, on je później tylko rozdziela między konsorcjantów. No i o istnieniu takich kont najwyraźniej zapomniano, tworząc te przepisy o podzielonej płatności. Po prostu jak ktoś spróbuje zapłacić w systemie właśnie podzielonej płatności na to konto powiernicze tego lidera konsorcjum, to bank automatycznie zwróci pieniądze. No prawdopodobnie gdzieś tam po drodze to uciekło w trakcie legislacji. Można się spodziewać, że zamawiający państwowi, taki jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, nie wiem, PKP i tak dalej, no będą zachęcani przez rząd do stosowania tego systemu. On nie jest obowiązkowy, ale będą pewnie zachęcani. No i co wtedy? No co najmniej chaos i zatory płatnicze, o ile oczywiście na czas nie poprawimy tych przepisów. Bo po wszystko się da naprawić. Tak jest. Z kolei Ministerstwo Zdrowia szykuje system stypendialny dla absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych, aby zachęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Więcej pieniędzy mają dostać także ratownicy medyczni, a system stypendialny ma według Dziennika Gazety Prawnej ruszyć najpóźniej do października, by tegoroczni nowi studenci mogli już skorzystać z tego rozwiązania. Mówi się o 500 zł miesięcznie. Kolejny program 500+. Ale jakaś ja myślę, magiczna. Ale ja myślę, no nie wiem, być może wynikające z tego, że akurat na tyle stać budżet. Ale akurat tutaj ja bym powiedział, że to wcale nie jest taki głupi pomysł, bo to jest inwestycja w ludzi, jakby to okropnie nie brzmiało. Inwestycja w zasoby ludzkie, czasem tak się mówi. Pozwalająca na to, żeby ci ludzie zostali w Polsce, zostali w zawodzie i jakoś się rozwijali. W ogóle polityka stypendialna. Ale myśli pan, że 500 zł wystarczy? No tu jest pewnie pies pogrzebany niestety, że to może być trochę za mało, bo jak się pielęgniarki obrócą tam na zachód, spojrzą aż za Odrą i to niedaleko, można zarobić znacznie więcej, nauczą się paru słów po niemiecku, no to pewnie sobie pójdą, te 500 zł ich nie zachęci. Niemniej jednak kierunek, bym powiedział, jest wcale taki niegłupi. Może właśnie w ten sposób można by promować w ogóle gospodarkę i rozwój młodego pokolenia. Nie wiem, czy to nie jest lepsze nawet niż rozdawanie rodzinom pieniędzy od po prostu z tytułu urodzenia dziecka. A skoro pan wspomniał o Niemczech, Görlitz, Budziszyn czy Drezno. To tylko niektóre niemieckie miasta, w których pracę znalazło tysiące Polaków. Jak pisze Deutsche Welle, alternatywą dla Wielkiej Brytanii coraz częściej są Niemcy. W efekcie lawinowo rośnie zainteresowanie językiem naszego sąsiada zza Odry. Inysy Łużyckiej. Łużyckiej, tak jest. To prawda. Zresztą jak ale to nic nowego przecież. Ja tak patrzę, jak chodziłem do szkoły podstawowej, to pół mojej klasy wyjechało do Niemiec w latach 80. Tutaj pan wymienił takie miasta w rejonie Łużyc, czyli Niemiec Wschodnich, tam gdzie dodatkową zachętą do podjęcia pracy i w ogóle osiedlenia się są tanie mieszkania. Tanie mieszkania, tak. Mnóstwo Niemców z Niemiec Wschodnich wyemigrowało, jeśli można tak powiedzieć, do Niemczech zachodnich oczywiście. Uh-huh. To się trochę wyludniły te regiony i mieszkania można kupić naprawdę za bezcen. Przy czym to nic, że bardzo często z płyty betonowej, ale no u nas tak wygląda. Bardzo często instytucje państwowe, takie jak właśnie szpitale czy straże pożarne, cierpią wręcz na niedostatek pracowników. I jeżeli tylko można to wypełnić pracownikami polskimi, no to proszę bardzo. No, przewaga nad Wielką Brytanią jest taka, że przede wszystkim bliżej i na każdy weekend można być w Polsce dość taniej. No, jeżeli ktoś się tylko języka nauczy, no to myślę, że ma jakieś perspektywy. No i Niemcy nie myślą o Brexicie. Raczej nie myślą właśnie o niemieckim wyjściu. Ale to by się nie nazywało wtedy Brexit, tylko... No nie, dobra. Poddaję się. Ja też. Ropa znów powyżej $70 za baryłkę. Znalazłem dzisiaj taką informację. Ponad 5% wzrost notowań z minionego tygodnia to największy skok cen od lipca zeszłego roku. I już się przestraszyłem, ale później sobie pomyślałem, było i po $90 i więcej. No bywało gorzej, to prawda. A przeliczając na cenę detaliczną, to już tak przecież pod 6 zł podchodziło, nawet gdzieniegdzie przekraczało. Jak chodzi o benzynę 95. Ale panie redaktorze, czy my nie powinniśmy się już tak w zasadzie nie przejmować tą ropą? Może powinniśmy się przejmować ceną prądu, albo jeszcze są takie rozwiązania, żeby samochody były napędzane czym? Wiatrem, energią słoneczną i tak dalej. No to ja wiem, panie redaktorze, tak pan bardzo przyszłościowo myśli, ale tak patrząc na realia, tutaj jeszcze ta ropa dość długo porządzi. Tutaj oczywiście mamy zawsze dość dużą dozę niepewności, bo tak sobie dywagujemy tu od lat przed tym mikrofonem, co zrobią państwa OPEC, co zrobi Rosja i tak dalej. Ale myślę, że teraz można zwrócić szczególną uwagę na Stany Zjednoczone. No bo ostatnio słyszymy o różnych ruchach co do polityki celnej Donalda Trumpa. To tymi cłami straszy, to je wycofuje, no ale myślę, że akurat ropa i manewr wielkością wydobycia w Stanach, no może wpływać jakoś na światowy rynek i ceny. Może to być nie mniej skuteczna broń niż właśnie cła. Bo tutaj zawsze ktoś może mu wytoczyć jakieś działa, że przecież mamy wielki światowy układ, światową organizację handlu, gdzie tam dążymy jednak do redukcji tych ceł, w ogóle ich zniesienia i tak dalej. W sprawie ropy ma trochę większe pole do manewru. Każdy może sobie wydobyć tyle, ile zechce, prawda? No, są oczywiście jakieś też porozumienia na ten temat, ale myślę, że na Stany Zjednoczone trzeba patrzeć bardzo, bardzo poważnie w tym kontekście. Już sobie przypomniałem, czym mogą być jeszcze napędzane samochody. Tak? Wodorem. Kupię Skodę na wodę albo Ładę na gaz. Taka piosenka była kiedyś na festiwalu sopockim, ale chyba to nie wprowadzono, choć było to już ze 30 lat temu. No to ciekawostka na koniec. Wielki tydzień właśnie nastał, a okazuje się, że majonez jest na polskich stołach wielkanocnych niemal tak ważny jak karp w Wigilię. Ostatnie tygodnie przed Wielkanocą przynoszą producentom majonezu 1/5 rocznej sprzedaży. I można się dowiedzieć, czytając dzisiejszą gazetę Rzeczpospolita, że jesteśmy w ogóle majonezową potęgą. Mamy tutaj kilku znaczących producentów i lokalnych, i światowych, i w ogóle gdyby to od cen majonezu zależała światowa gospodarka, tak jak od cen ropy, to nas by się bali w świecie, że to my zwiększymy produkcję albo ją zmniejszymy. A ja pamiętam takie czasy, kiedy moja mama sama robiła majonez. O proszę. I też groziła sąsiadom zwiększeniem produkcji? Nie, to był najlepszy majonez, jaki w życiu jadłem. Brawo. Paweł Brochowicz, Arkady Rzekiet, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Kuchnia gazowa Indesit za 599. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszałeś, że w Orange dla firm... Nic teraz nie 40... słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S9 z rewolucyjnym aparatem w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next eyes. Say, do you wanna make Julia, Marcel. Za kwadrans 10 to jak zwykle o tej porze dwie piosenki sprzed lat 40. Dziś to będzie Suzy Quatro, a potem Paul McCartney z grupą The Wings. There is no end to what we can do together. There is no To takie właśnie piosenki radio grało 40 lat temu, dokładnie w roku 1978. Dwa przykłady: Wings with a Little Luck, a wcześniej Suzy Quatro If You Can't Give Me Love. Piękne wspomnienia z koncertu Joe Bonamassy. Dziękuję bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Joe przypomnił utwór Drive. Proszę bezpiecznie jechać. Drive into the night. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując telewizor Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD klasa A+, za 5999 zł dostaną 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy.